الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء اور پھر افعال. ایدیکم اپنے ہاتھوں کو. یا دال دال اس کا روٹ ہے. ید کی جمع یا تثنیہ. خشیتن یا کخشیتی دو دفعہ یہ لفظ. ڈرنا خا شا شین یا اس کا روٹ ہے. یاد رکھیے دو لفظ ہوتے ہیں, ایک خشوع اور ایک خشیت. دونوں میں روٹ کا فرق ہے, معنی کا بھی فرق ہے. بعض دفعہ یہ غلطی بہت لگتی ہے اسٹوڈنٹس کو. تو یہاں روٹ کیا ہوگا؟ خا شین یا. خشیت یعنی ایسا ڈر جس کا اثر انسان کے ظاہر پہ بھی نظر آئے. متاعن فائدہ اٹھانا, قلیل فائدہ. یہاں دنیا کا فائدہ مراد ہے. اور قلیل قاف لام لام سے تھوڑا اردو میں بھی ہم بولتے ہیں, قلت ہو گئی. متاع قلیل دنیا کو کہتے ہیں. بروجن عالی شان محل, برج کی جمع ہے. با رو جیم کو کہتے ہیں. گنبد یا کسی چیز کا بلند حصہ. ظاہر ہونا اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بلندی کے معنوں میں. بارجہ کہتے ہیں بادبانی کشتی کو. کبھی آپ نے ایسی کشتی دیکھی ہوگی کہ جس کے اوپر ایک ایسے فلپ سا لگا ہوتا ہے وائٹ کلر کا, جھنڈے کی طرح کا, جو ہوا کے ساتھ چلتی ہے, تو اس کو بھی بارجہ کہتے ہیں. آگے جا کے آپ پڑھیں گے عورت کے لیے بھی کہا گیا سورۃ الاحزاب میں تبرج کا لفظ آتا ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. تو تبرج کہتے ہیں نمایاں ہونے کو. جب انسان میک اپ کرتا ہے, پہنتا اوڑھتا ہے, تو وہ پھر تھوڑا سا بلند ہونے لگتا ہے, یہ ایک نمایاں ہونے لگتا ہے پرومیننٹ کے معنوں میں. مشیدہ پختہ, پکے ہوئے, چونا گڑے ہوئے, یعنی یہاں ان کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے, تو مضبوط بھی کہہ سکتے ہیں آپ. شین یا دال اس کا روٹ ہے. اور یہاں بروج کی یہ صفت ہے. حدیثہ بات, ہا دال سا. حدث کہتے ہیں نئی بات کو. اسی سے لفظ پھر بدعت, محدث کہتے ہیں عربی میں بدعت کو, کیونکہ وہ بھی دین میں ایک نئی بات ہوتی ہے جو پہلے نہیں ہوئی ہوتی. ہماری بات کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی ہر بات نئی ہوتی ہے, یعنی جو بات آپ کریں گے وہ اپنے پہلے نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, تو وہی لفظ پھر اس کے اندر روٹ والا آئے گا معنی کے اندر. چلیے اب افعال کو دیکھتے ہیں. کفو بند رکھو. کفا سے ہیں یہ. کافا فا کسی چیز کو بند رکھنا. یہاں مراد کیا ہے؟ جنگ سے ہاتھ روکے رکھو. کتبا لکھا گیا, فعل ماضی مجھول ہے. یہاں حکم کیے گئے کے معنوں میں ہے. کتبا یکتبو کتاب, مکتوب, مکتبہ, مکتب, یہ سارے لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں, اسی سے یہ لفظ ہے. یخشونا یہ وہی لفظ ہے جو پہلے خشیتی میں گزرا. خا شین جا وہ ڈرتے ہیں. فعل مضارع جمع مذکر. تظلمونا ظلم نہ, تم ظلم نہ کیے جاؤ گے, یعنی اگر اس کو آپ لا پہلے لگا لے. یہ بھی مجہول ہے اور فعل مضارع. اور ظلم کہتے ہیں کسی کے حق کو دبانا, یعنی کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دینا, کسی چیز کو اس کی غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. یدرککم پا لے گی تم کو. دال را کاف درک ادراک اسی سے ہے, کسی چیز کا اپنی غایت کو پہنچنا. غایت کہتے ہیں جو آپ کی ڈیمانڈ تھی, جو آپ کی مراد تھی, جو آپ چاہتے تھے. پکڑنے کے معنوں میں آ لینا, دبوچنا. اردو میں بھی بولتے ہیں نا فلاں کو ادراک ہوتا ہے, تو وہ کچھ اسی قسم کا لفظ ہوتا ہے. یفقہونا وہ سمجھتے ہیں. فا قاف ہا اس کا روٹ ہے فقہ. فقہ کہتے ہیں کسی چیز کو اچھی طرح سمجھنا. فعل مضارع ہے, جمع مذکر غائب. وہ سمجھتے ہیں, اسی سے پھر لفظ فقہ تفقہ, یہ سب لفظ اسی سے آتے ہیں. برزو وہ نکلے. بارازا اس کا روٹ ہے نکلنا, لیکن خاص طور پہ جنگ کے لیے نکلنا. باب نصرا فعل ماضی, جمع مذکر غائب. یستنبتونہ وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس سے. نون با توئے اس کا روٹ ہے. استنباتن مصدر ہے. باب استفعال فعل مضارع, جمع مذکر غائب. استنبات یا نبتا کہتے ہیں کنویں میں سے پانی نکالنے کو, یعنی کسی چیز میں سے کچھ نکالنا, استخراج کے معنوں میں ہے. اذاؤ وہ مشہور کرتے ہیں, وہ پھیلاتے ہیں. زال یا عین اس کا روٹ ہے. مشہور کرنے کے معنوں میں جیسے ریڈیو پہ کوئی خبر آتی ہے, تو یعنی شہرت کے معنوں میں سنی سنائی بات کو آگے کر دینا. اور یہ بھی فعل ماضی ہے, جمع مذکر غائب. حرث رغبت دلائیے. حار و دواد اس کا روٹ ہے. باب تفعیل فعل امر. واحد مذکر حاضر. رغبت دلانا یعنی حرزہ کسی کو کسی چیز کے لیے تیار کرنا, شوق دلانا, شوق ابھارنا, اور خاص طور پہ جنگ کی رغبت دلانا. یکفا یہ بھی وہی لفظ ہے جو پیچھے گزر چکا, کفو والا ہی لفظ ہے یہ, کافا فا, لیکن یہاں یکفا واحد مذکر غائب ہے. یہ بند کر دے, وہ بند کر دے کے معنوں میں. دو اسما چھوٹ کہتے. تنکیلا سزا دینا. نون کاف لام اس کا روٹ ہے نکل. اصحاب صفت کے واقعے میں آیا تھا کہ ہم نے اس کو کیا بنا دیا, ان کے لیے نکل بنا دیا. سورۃ اعراف میں آخری پاروں کی صورتوں میں جہنم کے ذکر میں بھی آتا ہے کہ ہمارے پاس انکالن, سورۃ مزمل ہے 29 پارے میں, وَإِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. تو انکال نکل کی جمع ہے. تنکیلن اسی طرح مقیتن نگہبان, ایسا محافظ جو حفاظت پر پوری قدرت رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ مقیتن, اسم فاعل ہے. کوت کہتے ہیں وہ خوراک جو صرف زندہ رہنے کے لیے کافی ہو. فرعون نے کھانا دیا کرتا تھا بنی اسرائیل کو غلامی کے دنوں میں, اور اس کو کہتے تھے کوتے لا یموت, اتنا کھانا کہ جو موت سے بچا دے, یعنی بس چند ٹکڑے چند لقمے کھانے کے بعد کوئی جی سکے. نگران قادر کہ میں انشاءاللہ اس کو تفسیر میں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کے اس ایک نام میں تین چیزیں آتی ہیں. آگے دیکھیے خوشی تم دعا دیے جاؤ تم. ہا یا یا سے حیا زندگی کو کہتے ہیں. اسلام سے پہلے سلام کرنے کا یہی طریقہ تھا تحیا. یہ اسم ہے جمع مذکر حاضر. ہا یا یا یعنی زندگی کی دعا دینا. عرب لوگ پہلے جب ملتے تھے کسی کو تو حیک اللہ یا حیک اللہ کہتے تھے. چلیے.